Een onvergetelijke, kun je wel zeggen, van George Harrison. Natuurlijk, Something. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan er lekker tegenaan deze, ja, late avond. Zou je rustig kunnen zeggen. Hoewel, we hebben weer heerlijke easy listening muziek voor je het komende uurtje. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. En misschien gewoon op één oor. Ja, zou zomaar kunnen. Ja, maar het is allemaal stereo, dus dan mis je dat effect dan wel weer. Maar goed, dat doet niet zoveel te zaken, denk ik zomaar. Wat zit er nog meer in de show, behalve prachtige muziek? We gaan het vooral hebben over de kunsten. We gaan het hebben over fotokunst. We gaan praten met Marcel Jans, hij is amateurfotograaf. En hij heeft een project Zwart Nazareth. Maar gaat dat dan over de Palestijnse gebieden? Nee dus. Hoe het zit, dat hoor je straks. Han van Horst gaat het hebben over vuilnis. Een interessante column deze week. Hij gaat het dus niet hebben over toestanden tussen oud en nieuw. Nee, helemaal niet. Maar over vuilnis. En we gaan praten met Connie Paap over haar kunst. Tja, dat is allemaal hier in een prachtige aflevering van De Late Avond. De late avond. Favoriete nummers van George Michael hoorde je hier in de late avond. Father Figure uit 1988. Lekker hoor, zo. Aan het einde van zo'n dag als vandaag. In een week waar de temperaturen behoorlijk oplopen. Een beetje lentese waarde zou je toch niet verwachten. Is even niet anders. En Hoover Funny hoorde je ook nog. Nou, je hoort ze eigenlijk nu nog een beetje. Hiding in a Song. Ze hebben zichzelf verstopt. We gaan het hebben over fotokunst met Marcel Jansen. Hier is Herman de Bruin. Ik ga praten met Marcel Jansen. Hij is fotograaf en in de studio. Welkom Marcel. Ja. Jij bent met een project bezig en dat intrigeert mij omdat dat Zwart Nazareth heet. Ja, wat klopt, heeft ja. dat voor een betekenis? Nazareth, dat ligt in Israël, volgens mij. Dat ja, weten de mensen die het kerstverhaal kennen ook nog wel een beetje, ja. denk ik. Maar wat is jullie project? Zwart Nazareth, ja, dat is de bijnaam van Schiedam. Hè? Dat, uit de jeneverindustrie, dat zwarte wolken boven Schiedam heersten. Ja. Maar dan moet je toch Nazareth nog even een beetje toelichten. Ja. Want de Nazareth in Israël zag er volgens mij anders uit dan Schiedam. Ja, klopt. Ja, maar daar heb ik onderzoek naar gedaan. Naar de naam Nazareth. Maar dat is nog heel vaag. Maar het was voornamelijk wat ik begreep over de armoede die in Schiedam heerste. Okay. En de zwarte wolken. Ja, dat zwart is duidelijk. Ja. Kolengestookte distilleren. Want er was heel veel industrie in Schiedam. Ja. Die allerlei rookwolken uitstoten. Wat nu eigenlijk niet meer kan en ook niet meer mag. Terecht. Ja. Maar goed, dat is de naam. Maar dat project heeft niks met rookwolken te maken, neem ik aan. Nee, Zwart Nazareth refereert natuurlijk wel naar de jeneverindustrie. Ja. Ik zocht een onderwerp om wat gerichter te fotograferen als amateur. En toen heb ik bedacht om de jeneverindustrie die op dit moment in Schiedam is, te fotograferen met een link naar het verleden. Want er zijn nog zat distillerijen die nog de oude vormgeving hebben qua uitstraling. En nog op de oude manier werken misschien? Of zijn ze allemaal moderner geworden? Nou ja, distillerij Nolet die schijnt nog steeds met kolen te stoken. Dus heb ik pas begrepen op een documentaire. Ja. Maar dat wil je vastleggen, die geschiedenis, om dat niet kwijt te raken. Ja, en ook echt alles eromheen. Dus ook het geloof, de glasfabriek, nu die nog staat. Okay. Ja, want die jenever moest ergens in, hè? Dat moest ergens in, ja. En het zakkendragershuisje, de molens. Dus niet alleen de stokerijen, maar ik wil echt het hele scala proberen. Ja, alles wat erbij hoort, dat komt aan de orde. Ja. Eigenlijk. En allemaal in foto's. Allemaal in foto's, ja. Met een kleine toelichting. Ja, oké. Je maakt de foto's nu. Dus je moet ook kijken wat er in het verleden gebeurd is. Maar dat verleden is er nog wel in Schiedam te vinden? Dat is de glasfabriek staat er nog. Glasfabriek, ja. Ik ben daar pas de gelegenheid gekregen van de projectontwikkelaar om daar binnen te fotograferen. Mm-hmm. Dus het verval heb ik aardig vast kunnen leggen, ben ik van mening. We hebben het zakkendragershuisje, de molens, die allemaal nog wel refereren naar de historie van Schiedam. Ja. Is dat project, doe je dat alleen, in je eentje zo, met foto's maken? Ja, dat doe ik helemaal alleen. Dat is echt voor mezelf. En wat wil je daar verder mee bereiken dan? De Schiedammer, neem ik aan. Ja, ik zet ze op mijn eigen website. En voor de mensen die dat interessant vinden, die kunnen ze daar bekijken. Ja, ik zit aan een boek te denken, maar zover ben je misschien nog niet. Nee, zover ben ik nog niet. Nee, op de website is het al heel aardig dan. Ja. Is er al iets op de website te zien? Of zeg je nou, het project is nog niet zo lang gestart, ik wacht nog even met het publiceren? Nou, elke keer als ik een... Ik heb het allemaal in mapjes verdeeld, blokjes. Ja. En de glasfabriek en het zakkendragershuisje staan er al op. Oké. Maar er kan altijd nog wat foto's van weggaan en andere foto's erbij komen. Nou ja, dan kunnen mensen ook kijken hoe het verandert elke keer weer. Want je bent er nog niet klaar mee, begrijp ik. Nee, het is wel een meerjarig project. Alles op het gemak, want ik wil wel mijn gevoel er goed in kunnen leggen. En dan moet je wel in de juiste flow zitten. Het moet geen verplichting zijn. Ook dat. En als je ergens afspraken moet maken met een bedrijf of een industrie of zo, dan moet je dat ook allemaal van tevoren regelen. Ja, natuurlijk. Daarom. Dus, langlopend project, maar wel een project wat misschien voor Schiedam ook heel interessant is in het archief of zo. Ja, het eventueel kan het in de toekomst nog naar de beeldbank. Maar daar ben ik nog niet over uit. Dus. Nee, oké, dat zou nog allemaal kunnen. Maar dat zijn suggesties die ik zomaar geef en die ik bedenk. Maar goed. De website, want als mensen alvast wat willen zien, dan kan dat, hè? Ja, dat kan. Ja. En er staan ook wat meer foto's op die ik gemaakt heb. Ja, er zullen andere foto's zijn die je ook gemaakt hebt, denk ik. Ja. Bij dit project in ieder geval. En wat is de website? Dat is www.marcel-jansen.nl. Kijk, dat is gewoon je eigen naam. En dan www ervoor en een streepje ertussen. En dan kom je er helemaal. Ja. Mooi project. Ja. Je weet nog niet wanneer het afgerond is. Maar je gaat er voorlopig nog even mee. Er zit geen einddatum aan. Nee, en er is heel veel te vertellen over Schiedam. Dat is niet zo wel duidelijk geworden. Ja, dat vond ik ook. Dat zeker. Dankjewel, Marcel Jansen, fotograaf over Schiedam. En over het project Zwart Nazareth. En het is nu duidelijk geworden wat je daar precies mee bedoelt.

I ask the sun and the moon, the stars that shine, what's to become of it? This love of mine. Daar word je toch totaal ontspannen van dit prachtige nummer van Michael Bublé. This love of mine. This love of mine. Verder hoorde je Françoise Hardy, Commente dire adieu hier in de show. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van Horst. Ook al is het de tijd voor, Han verschoont ons dit jaar van bespiegelingen over oud en nieuw. Maar gaat het hebben over vuilnis. Je hoort het zo meteen. Na de Climax, Blues Band en Gotta Have More Love. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, wordt u ook zo tureluurs van die jaaroverzichten? Nou, laat je radio maar gerust aanstaan. Bij mij ben je veilig. Ik behandel vandaag gewoon een onderwerp. Laten we het nu eens hebben over de vuilniscontainers. U weet wel, die dingen die de gemeente de komende dagen op slot doet, ondanks het feit dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling ten strengste is verboden. Het is de overheid en de burgerij een doorn in het oog dat veel mensen hun grof vuil bij die containers plaatsen in plaats van ze naar de werf van het reinigingsbedrijf te brengen. Ook gooien velen hun volle vuilniszakken niet in, maar voor de containers. Gemeentes reageren daarop door het dreigen met fikse boetes. Dat haalt weinig uit, want je kunt kwalijk bij elke container 24 uur de wacht laten houden door een boa. Natuurlijk, de buurman waakt en verklikt, maar dat biedt onvoldoende soelaas. Bovendien is het verkeerd bijplaatsen moeilijk te bewijzen als de vogel eenmaal gevlogen is. Tenzij een adres bij het vuilnis wordt achtergelaten. Vuilniszakken bevatten nog wel eens lege, geadresseerde enveloppen, dan is de dader de pineut. Inmiddels hebben de meeste burgers wel geleerd hun vuilnis op die manier te scheiden. Zorg dat een volle zak nooit, maar dan ook nooit te herleiden is naar jouw adres. In Den Haag gaat men nu een nieuw middel inzetten om het bijplaatsen van vuilnis te voorkomen. Er worden camera's bij de containers geïnstalleerd. De beelden kunnen vervolgens worden bestudeerd door de bevoegde instanties. Wie weet is dit wel zo'n baan waarvoor je met succes autisten in kunt zetten. Deze nieuwigheid werd overal met veel waardering ontvangen en de kans is dan ook groot dat de nodige gemeentebesturen in ons uitzendgebied dit voorbeeld volgen. Dat zal de bijplaatsers leren. Het zal die bijplaatsers inderdaad iets leren. Zet je vuilnis, groot of klein, nooit bij een container, want dan word je gefilmd. Flikker het lukraak ergens op straat, dan is de pakkans minimaal. Mijd de container. Niet zo handig allemaal, niet zo doordacht. Misschien is het beter om na te gaan hoe het komt dat er zoveel vuilnis bij en rond containers wordt geplaatst. Een belangrijke oorzaak is in ieder geval het pasje dat je in veel gemeentes nodig hebt om de vuilcontainer te openen. Meestal wordt er maar één per adres verstrekt. Ook houdt men geen rekening met het feit dat er in onze streken duizenden mensen wonen die wel vuilnis produceren, maar niet staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Dan kom je nooit aan een pasje. Zulke mensen kunnen hun vuil niet in de container kieperen als ze het zouden willen. Je mag ze hoogstens dankbaar zijn dat ze hun zakken er nog heen brengen. Wie ervoor zorgt dat iedereen die containers zonder pasje kan openen, neemt een hoop vervuiling op straat weg. Er zullen allerlei ambtenaren nu beginnen over afvaltoerisme en zo. Dat zijn allemaal schijnproblemen die afleiden van de hoofdzaak. Het is van belang dat het vuilnis in de containers verdwijnt en niet op straat terechtkomt. Wie het er waar in gooit, dat doet er niet toe. Het is gemakkelijk genoeg tegenwoordig containers van sensoren te voorzien, zodat het afvalbedrijf een centje krijgt als ze nodig geleegd moeten worden. Toen ik een halve eeuw geleden in Amsterdam ging studeren, namen de vuilnismannen ook het groot vuil gewoon mee. Als er bruikbare objecten tussen zaten, verkochten ze die natuurlijk voor eigen gewin en daar was helemaal niks tegen. Wij studenten probeerden wel ze voor te zijn om meubeltjes voor onze kamer te scoren. Dit heette ochtendsterren. Het ochtendsterren wordt nog steeds uitgebreid beoefend, ook door mij. Ik heb verschillende handige kastjes van straat geplukt en zelfs een prima werkende DVD-recorder met een enorme harde schijf. Weliswaar kun je voor het groot vuil het ophaalbedrijf bellen, maar dan ben je aan een datum gebonden en in sommige gemeentes mag je maar een beperkte hoeveelheid groot vuil tegelijk aanbieden. Geen wonder dat mensen het dan bij de container zetten. Is het nu zo moeilijk om elke dag een paar vrachtwagentjes de ronde te laten doen om dit op te halen? Dat is efficiënter en misschien nog wel goedkoper ook dan al die vruchteloze handhaverij. Bovendien, de burgers betalen zo al genoeg, meestal meer dan 300 euro per jaar afvalstoffenheffing. Daar mag het toch wel voor in orde zijn, vind ik zo. En daarom besluit ik met het

Van Laura Jansen, Single Girl. Ja, het leven van een vrijgezelle jonge vrouw. Nou, voor Johan Kaart, de vuilnisman uit Anatevka. Als het even kan, ja dan. Als het even kan, ja dan. Nou, dat dus. Je hoort het hier in de late avond. In een ogenblik gaan we het hebben over de kunstwerken van Connie Paap. Het komt er allemaal aan. Ja, onze eigen verslaggever Herman de Bruin gaat zometeen in gesprek na Madonna en La Isla Bonita. Well, Mijn gast in de studio is Connie Paap. Ze is kunstenaar. Kunstenaar. Mag je het zo zeggen? Kunstenaar, mag, Annie. Ja, hoor. Welkom, overigens. Van huis uit meegekregen? Ja, min of meer wel. Ik ben wel opgegroeid in een hele creatieve omgeving. Mm-hmm. Mijn vader die maakte meubels. En okay. Mijn moeder maakte kostuums. Dus ik heb eigenlijk van allebei wel een beetje gekregen. Ik heb vanaf kind al getekend en geschilderd. Ja, ja. Ja. Dat zat er al heel kort vroeg dat in. Dat zat er al in, ja, inderdaad. Ja. En dat is toch wel iets wat bleef trekken. Dus daar ben ik me later meer op gaan richten. En de mode is een beetje, en de mode is een beetje weggezakt. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Maar beelden maken, schilderijen maken, dat doe je allebei, hè? Allebei, en dan zag ik staan beelden van kunsthars. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat kun je op twee manieren doen. Je kunt met kunsthars kun je een beeld gaan gieten. Mm-hmm. En dan heb je een mal nodig. Die mal maak je natuurlijk eerst zelf. Ja. En daar giet je dan die kunsthars in. En vervolgens, als dat hard is, dan heb je een beeld of een schil. Als je twee schillen hebt en je maakt aan elkaar, heb je weer een volledig beeld. Het is een heel proces. Dat is een heel proces. Maar je kunt ook echt een beeld gaan opbouwen met kunsthars. Oké. Okay. Ik heb bijvoorbeeld een eenhoorn gemaakt. En dat is helemaal volledig opgebouwd. Hè? Dus je begint met Tempex. En dan ga je het beeld vormen van Tempex. En dat ga je dan weer bewerken met kunsthars. Dus je werkt niet met keiharde rotsformaties of marmer of dat soort zaken? Nou, marmer is heel hard. Maar ik heb wel met steen gewerkt. Steen? Ja, dat wel. Maar toch teruggekeerd bij de kunsthars? Ja, het is wel heel intensief. Lichamelijk intensief ook, zeker. Ja? Hoe? Toen was ik echt een stuk jonger. Ja, want het dus, giet, ja, want als je dat steen moet bewerken, bedoel je? Ja, dat steen bewerken. Ja, dat heb ik heel vroeger gedaan. Maar krijg je hele zware spieren en hele dikke armen van, denk ik. Ja, en het is ook, je moet echt een goed atelier hebben dat een beetje ver weg is van waar de mensen wonen. Want van dat getik, ja, dat is gewoon niet zo prettig. Nee, nee. Maar dat is niet de reden geweest dat je nu aan het schilderen bent gegaan, denk ik. Nee. Schilderen, dat heeft mij altijd heel erg getrokken. Dus en nog steeds. Ja. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ik doe nu op een wat kleinere schaal. Mm-hmm. Met tekeningen en pentekeningen en aquarellen. Ja. Dus dat is weer een hele andere tak van sport, moet ik zeggen. Als we even kijken naar de schilderijen, schilderingen die je voor verleiding hebt gemaakt, dat is geen kleine schaal, toch? Nee, maar ik heb dat op 50 bij 70 getekend. Oh, je begint klein en en dat is gewoon uitvergroot door een drukker. Oh, je hebt dat niet zelf gedaan. Je hebt niet gezegd, dan ga ik het zelf groter maken of zo. Nee, daar zijn speciale technieken voor om dat te doen. Ja, ja. En dat is vervolgens aangebracht op de borden die hergebruikt moesten worden. In Vlaardingen. In Vlaardingen, ja. Dat is in ieder geval gebeurd. Nee, ik dacht dat je heel groot met een ladder en zo daarvoor gestaan. Maar heb dat ik wel is gedaan, hoor. Ja, wel in gedaan. In Schiedam, ja. Oké. Okay. Ja. Er zijn nogal wat dingen die je gedaan hebt in het loop van je leven. Kunnen mensen daar iets van terugvinden op de sociale media? Zeker, ja. Ze kunnen het natuurlijk ook live zien in Schiedam bijvoorbeeld. Heb je een hele grote muurschildering in Schiedam. Waar is dat? Nieuwland. Vlakbij Nieuwland. Daar kunnen ze dat zien. Ze kunnen de bewegwijzeringsborden zien die ik gemaakt heb. Maar op social media, ik heb Instagram, See Art and More. Of als je Connie Paap zoekt, dan kom je er heel eind. Ja. Dan vind je van alles. Je hebt een atelier in Capelle, zei je? Capelle aan de IJssel. Ja. Kunnen mensen daar ook terecht? Of liever niet, omdat je in de rust wil werken? Kan me ook voorstellen, hoor. Het is een atelier dat ik in mijn huis heb nu. Okay. Dus niet buitenshuis. Is het buitenshuis, dan is het natuurlijk altijd is toegankelijk. Maar als ze op de sociale media kijken met Connie Paap, dan komen ze je wel tegen. Zeker. En als ze bij mij willen komen kijken, dan mag dat natuurlijk altijd. Maar even een afspraak maken, dat lijkt me zonder. Ja. Zeker in deze tegenwoordige tijd. Ja. Hoort er allemaal bij. Maar als dat mensen dat leuk vinden, kan dat in ieder geval wel. Zeker, ja hoor. Ik dank je wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met het vervolg wat je allemaal doet. Want je bent nog niet uitgewerkt en geschilderd en gebeeldhouwd. Nog niet. Nee, dat gaat nog gewoon door. Dank je wel. Mooie tijd en dankjewel. Ik heb de deur niet op de knip gedaan. Toch mag je niet binnenkomen.

I had a crazy dream. I told them so.